Luisteraar Vinken, als het goed is, komt zometeen onze rode Bianca met een schorre stem. Dat heeft natuurlijk te maken met het afgelopen weekend op het feest van RadioPuurGollands.nl. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met ons feestbeest Bianca. Iets meer volume, Bianca, dankjewel. Ja, dat was Stefan Storm. Vanavond ga ik uit mijn dak. Nou, de verzoekbox is al open en er staat al een verzoekje in. En er knippert iemand in mijn MSN. Die wacht maar even. Wat is even deze? Een nieuwe, ja. Van de Johnny's. Het Smurfelied. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja. Zo, dat staat erop. Iedereen opgesmurfd. Ja, nou, nee, nog erg lang niet hoor. Nee, 10 uur vanavond, dat waren de Johnny's met het smurf. Ik moet wel slikken voordat ik wil gaan praten. Met het smurflied. Nou, de deur is ook weer open hier, want we hebben weer visite. Mijn eigen moedertje, die neemt het zo meteen even van me over. Want dan moet ik over even hoge sanitaire stop maken. Dan kan zij die schuifjes wel even bedienen hier al. Ja, ja, we moeten even leren haar microfoon afstellen op het geluid. Maar er zijn er wel meer die dat moeten leren. Lezen. Zing met me mee, want er wordt vandaag een feestje. Zing met me mee, want we gaan het weer aan. Laat de glazen klinken, kom laat me samen toosten. Want voor je weet, dan gaan we naar de maan. Zing met me mee, want het wordt vandaag een feestje. Zing met me mee, want we gaan het weer aan. Laat de glazen klinken, kom laat me samen toosten. Want voor je weet, dan gaan we naar de maan. Kom en zing maar mee. Kom en zing maar mee. Vandaag een feestje, zing met me mee, want we gaan het even aan. Laat de glazen klinken, kom laat ons samen proosten. Want voor je feest, dan gaan we naar de maan. Kom en zing maar mee, kom en zing maar mee. Hey yo, hey yo, kom en zing maar mee. Thank you. Schuurman, zing met me mee. En we hebben alweer het eerste verzoekje klaarstaan. En dat is aangevraagd door onze Harry. Zoek maar een lekkere gezellig uit voor iedereen op luisteren. En de groetjes vanuit studio De Aker. Nou, ik heb er een uitgekozen van de toppers. En dat is er eentje van André Hazes. Is dit gaaf? Joehoe! Een ode aan André Hazes! En dat verdient. Thank you. zag jij nooit een vriend. DJ Cunio met Marianneke. Het plaatje wat jullie daarvoor hoorden waren de toppers met de André Hazes medley. En die was aangevraagd door onze Harry uit studio De Aker. Hij was voor iedereen op luisteren. Dismond, jij vraagt een plaatje aan. En hij is speciaal voor die rode achter de knopjes daar in studio Gein. Peter Beense, nee. Brabants alleen. Perdona. Ik liep langs het strand op een mooie dag. zei: Buenos dias, hola, señor. Ik was totaal verloren. De zon, de zee, mooi bruin gebrand. Lag jij daar in het witte zand? En toen ik jou in je ogen keek, was onze liefde geboren. Perdóname, hoorde ik jou zachtjes zeggen. Jouw hand in mijn hand, daar langs het strand, kon ik niet geloven. Perdóname, nee, er viel niets uit te leggen. Op dat moment voelde ik, deze liefde zou nooit meer doven. De avond viel, het werd een mooie nacht. Lieve woorden zei jij me zacht en droomde van een leven met jou. Was verliefd als nooit tevoren. Perdóname. Zeggen. Jouw hand in mijn hand, daar langs het strand, kon ik niet geloven. Perdóname, nee, er viel niets uit te leggen. Op dat moment voelde ik, deze liefde zou nooit meer doven. Perdóname. Jouw hand in mijn hand, daar langs het strand kon ik niet geloven. Perdóname, nee, jij viel niets uit te leggen. Op dat moment voelde ik, deze liefde zou nooit meer doven. Hoe laat ben jij vanavond vrij? Kom je dan heel snel naar mij? Mijn hart stroomt bijna over van verlangen. Liefde is in overvloed. Weet je wat je met me doet? In één seconde had je me gevangen. Laat me niet zo lang alleen. Het liefst heb ik je om me heen. Hou me vast. Zeg Bianca, gaan we ook nog een beetje ouwe hoer of wordt het alleen maar weer plaatjes draaien? En je weet wat de website staat, hè? Ik ben daar niet zo van gediend. Ik hou van DJ's met een verhaal. Dus ik hou het even in de gaten. Sorry Marco en Laura, maar je weet hoe ik erover denk. Steeds die eerste zoen, nu is er niets meer aan te doen. Kan niet anders meer dan van je dromen. Duizend keer heb ik gedacht, zou jij het zijn die op me wacht. En dat je op een dag naar me zou komen. Ik kan je niet meer laten gaan, ga niet meer bij mij vandaan. Jij bent alles, alles wat ik wil. Wat ik voel voor jou, is niet alleen ik hou van jou. Wat ik voel voor jou, is het mooiste gevoel voor elke vrouw. Ik sta voor gek voor jou. Wat ik voel voor jou, is niet alleen ik hou van jou. Wat ik voel voor jou, is het mooiste gevoel voor elke vrouw. Ik sta voor gek voor jou. Ik sta voor gek voor jou. steeds die eerste zoen. Nu is er niets meer aan te doen. Ik wil bij je zijn, keer op keer. Duizend keer heb ik gedacht, zou jij het zijn die op me wacht? Ik wil jou en niemand anders meer. Wat ik voel voor jou is niet alleen ik hou van jou. Wat ik voel voor jou is het mooiste gevoel voor elke vrouw. Ik sta voor gek voor jou. Ik sta voor gek voor jou. Ik sta voor gek. Ik hou van jou. Ik sta voor gek voor jou. Ik sta voor gek voor jou. Ja, een nieuwe van Samantha Steenwijk, Wat ik voel. Het plaatje wat jullie ervoor horen was aangevraagd door DJ Desmond. En het was Brabantse Leen met Tor Perdoname. En dat was speciaal voor mij hier in de studio. We hebben nog een verzoekje en dat is van onze Cloud. Cloud, ik wil jullie even hartelijk bedanken voor je DVD. Ja, zaterdag, ik was helemaal zo druk dat we niet eens met elkaar gesproken hebben. Ik hoop dat het ons een keertje goed komt. En anders hebben we MSN. Hè. Je vraagt een plaatje aan, speciaal voor Marina en Philippe. De twee trottelduifjes is bij. En ik wens ze alle geluk van de wereld. Even vroeg aan Janke Wagner. Kom, laten we samen. Mijn naam is Marina. In Amsterdam in een café kwam ik je tegen en zei hey, lieve schat, wil jij wat drinken? Je keek me aan en ik zag je witte tanden, die mooie lach. En toen wist ik het zeker. En ik vroeg je naar je naam. Mijn hart dat bleef maar overslaan. Jij zei, mijn naam dat is Marina, blijf je vandaag bij mij. Ik wil je leren kennen, dat is wat jij toen zei. Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij o zo blij. Kom, laten we samen zijn. Mijn naam dat is Marina, blijf je vandaag bij mij. Ik wil je kennen, dat is wat jij te zijn. Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij o zo blij. Kom, laten we samen zijn. Nu zijn we samen bij elkaar, jij staat altijd voor me klaar. Oh, ik ben zo gelukkig. We gaan nog steeds naar dat café, onze kinderen gaan mee. Dan gaan we samen weer wat drinken. En denk ik aan die mooie dag, toen ik jou voor het eerst hier zag. En jij zei, mijn naam dat is Marina, blijf je vandaag bij mij. Ik wil je leren kennen. Dat is wat jij toen zei. Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij o zo blij. Kom, laten we samen zijn. Dat is wat jij toen zei. Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij o zo blij. Kom, laten we samen zijn. Mijn naam dat is Marina, blijf je vandaag bij mij. Ik wil je leren kennen. Dat is wat jij toen zei. Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij o zo blij. Kom, laten we samen zijn. laten we samen zijn. Django Wagner was dat. Mijn naam, dat is Marina. Aangevraagd door onze cloud. En nou speciaal voor Marina en Philippe. Het volgende plaatje is ook een leuke. Hup, hang op. Wat een palo. Kom maar, kom. Kom. Kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Kom, kom, kom maar. Paaltje. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Meerpalen, mijlpalen, lamppalen, draadpalen, hinderpalen, bamboepalen, snuffelpalen, stut. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Heipalen, tempalen, pispalen, grenspalen, totempalen, steigerpalen, beton, beton, beton, beton. Wanden palen overal. Doelpalen, zitpalen, elektriciteitspalen, ANWB-palen, vlaggenpalen, wij. Wappenpalen overal. Wappenpalen overal. Overal. Kwart buiten de haven van Stockholm, overal. De politie van Apeldoorn, in Zeeland, Amersfoort, overal. In Oosten, in Florida, Londen, ze staan. Overal. In Frankrijk, Benal, Sinaas, in Groningen, 2. Kom maar, kom maar, kom maar, kom, kom, kom maar, kom maar, kom maar, kom, kom, kom maar. Paaltje. Afrasteringspalen. En afrasteringspalen. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Wanden palen overal. Wat een palen overal. Paaltje. Ja, waarom palen overal? Je zal er maar eentje over het hoofd zien. Heb je moeten mooi een deuk in je auto. Hup, hang op, waar is dat? En de verzoekbox is leeg. www.radiopuurhollands.nl. En daarna verzoekbox live. We hebben hier nog een nieuwe staan van Wesley. Je bent te gek voor mij. Jij bent te gek voor mij. Ik wil dat jij je lekker voelt bij mij. Als je babbelt klinkt het altijd als muziek. Ook al ben je zelden diplomatiek. Niet om aandacht dat je daar veel om geeft. Toch ik weet dat je daar stiekem wel plezier aan beleeft. Nee, je weet gewoon precies wat je wil. Met één blik krijg jij de hele boel stil. En dan weet ik niet waar ik kijken moet. Tot je lacht en dan ben ik gerust en weet het is goed. Zo hou jij me al een tijd in bedwang. Al zo lang. Nummer 1 voor mij. zoals jij. Nu gaat er nooit een dag zomaar voorbij. Elke dag is er wel iets dat me raakt. Mijn gevoel was ik al lang aan mijn verstand kwijtgeraakt. Ben ik rusteloos, hou jij me in toom? Ben ik lusteloos, breng jij me op stoom? Ga ik veel te ver, dan roep jij stop. Ben ik niet vooruit te branden, leid je mij zo weer op. Zo hou jij me al een tijd aan de lijn. En voelt zo fijn. Dat is de nieuwe van Wesley, je bent te gek voor mij. We hebben een verzoekje binnengekregen van Laura en Marco. Voor iedereen op luisteren, Shirley Bessie, het is mijn life. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and mine. Yeah. Ja, dit is mijn life. Shirley Bessie, aangevraagd door Laura en Marco. En dat was voor iedereen op luisteren. Desmond, jij vraagt een plaatje aan. Voer alle Limburgers op luisteren. Hij is van Angela. En de tekst hoor ik niet om. Want dan lijkt het net of ik hier zonder kunstgebit zit te draaien. Ja, want daar in Limburg daar heb je natuurlijk wel een speciale paspoort voor nodig. Dat is me gunneschikke, hier deed toch altijd wat hier zelf wel. Daan gaat hier weer jatsen, de deur te gans verpatsen, dat heb ik hem al duizend keer verteld. Mij liefst stop met klagen, en zal hem niks meer vragen, kom verluip ik mijn eigen gein. Nu zijn ze hier bureau, dat is dus wat ik wou, hier vindt het tijd voor het dij. Dan laat ik die gefuke ruke, dat kind ze wel gebruiken, vindt ze tot ze zelf alles kind. Tot ze geen meter, alles beste beter, ding is nog wel dat ze het begint. Dan laat ik die gefuke ruke, de hoofd niet weg te duken, dus de hoofd waar ik genoeg wat tel. En zeg niet altijd ja, maar ding hier zeven al, dat is toch al. Leren. Ondertussen ben ik dat geweest. Heb de deksel vallen en fantasie verhalen. Stellen zich aan aan wie het leeg geeft. Lieve zich beklagen, heb de duizend vragen. Zien weet wie je hoogste erg krijgt. Maar jij de jong van mij, die voelt zich nu verplicht. Hier vindt het tijd voor het dijk. Dan laat ik die gefuke ruke, dat kind ze wel gebruiken, vindt ze tot ze zelf alles kind. Doods vergeten meter, alles beste beter, vingers nog wel dat ze het begint. Dan laat ik die gefuke ruke, de hoofd niet weg te duken, dus dan goed wat ik die nu vertel. En zeg niet altijd ja, maar ding hier zeven al, dat is toch al. Dan laat ik die gefuke ruke, dat kind ze wel gebruiken, vindt ze tot ze zelf alles kind. Doors vergeten meter, alles wetste beter, vingers nog wel dat ze het begint. Dan laat ik die gefuke ruke, de roos niet weg te duken, nu is wel goed wat ik dit nu vertel. En zeg niet altijd ja, maar denk je zeven nog wel. Ja, dat was Angelina. En dan laat ik een poepie ruiken zoals dat net. En inderdaad, Desmond, je hebt gelijk hoor. In Limburg hebben ze een pasje nodig. Zie je wel dat we op één lijn zitten? We zijn niet, eens niet alleen danspartners, maar dat snappen we ook nog wel. Ik ga even een plaatje van mezelf draaien en het is er eentje van Marcelina. Marcelina. Schon alt, das kleine Gebet, das lange im Verborgenen blieb. Und ich sage weiß, dass in Schnee und Eis es eine Prinzessin hier schrieb. Sie lebt in den Herzen. das Leid. Marcelina, Marcelina, Prinzessin der Herzen, du bliebst in der Stille der Welteinsamkeit. Geheimnisvoll schwebt, ist als wär's ihr Kleid so zart und weich, und dann spürt man, dass sie hier gelebt. Ihr erstes Gebot war die Liebe, und wer hier hoch oben steht, der spricht leise im letzten Abendbrot für sie dieses kleine Gebet. Marcelina, Marcelina was dat dan allemaal gezongen door Pietjanka. We hebben weer een verzoekje en dat is aangevraagd door Harry. Voor Marina, Philippe en alle verliefde celletjes. Ja, dat hoor ik niet tussen natuurlijk. René Schuurmans, ben jij verliefd? Ik zie aan de blik in je oog wat je van me wilt vannacht. Je stemming is erg op je toog, hoe je praat en hoe je lacht. Ik voel de vlinders dansen in mijn buik, ik voel ze ongekend. En voordat ik deze macht induik, denk ik, dit wordt mijn moment. Ben jij verliefd op mij? Ik zie het in je ogen, ben jij verliefd? Ik hoor het aan je stem, het is net of ik droom, ik sta onder stroom. Hoe je met me doet, mijn hart dat slaat op hoog. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik kan het geloven, krijg ik hulp van boven, dat je er altijd voor me bent. Kan er niet bij, ze staan voor jou in de rij. Ik vertrouw het voor geen cent. Maar je lichaamstaal spreekt goed delen, dat is me wel bekend. Het ongelofelijke daaraan is alleen dat jij het bent. Ben jij verliefd op mij? Ik zie het in je ogen, ben jij verliefd? Ik hoor het aan je stem, het is net of ik droom, ik sta onder stroom. Hoe je met me doet, mijn hart dat slaat op hoog. Oh, oh, oh, oh. En Cupido geholpen, omdat zij jou de ware vindt. Ik kan het niet geloven. was dat, ben je verliefd? En het was aangevraagd door onze Harry. Voor Marina en voor Filip en alle geliefde stelletjes. Ik ga voor een hele mooie rustige plaat draaien. Lisa Lois met Halleluja. Halleluja. Halleluja. My Lord. I love you. Halleluja. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Lisa Lois met Halleluja. Zit er hier eentje te stikken? Ik zou, mijn god, die weet ik. Ik doe helemaal niks hoor. En dat doe ik trouwens nooit. Ik ben zo rustig en netjes. We hebben een plaatje aangevraagd door Harry. Voor iedereen die ervan houdt. En het is René en het is Alligators met I Give the Rock. Thank you. met mijn nieuwe navigatieapparaat. Kom ik elke dag en overal te laat. Af en toe dan heeft dat ding opeens de kuren. En rij ik dwars door de tuin van onze buren. Met mijn nieuwe navigatieapparaat. Kom ik elke dag en overal te laat. Moet ik rechts of moet ik links? Ik word gek hier van dat ding. Ik sta elke keer in de verkeerde straat. Als cadeau voor mijn verjaardag heb ik ooit dat ding gehad. Een handig apparaatje dat me weg wijst in de stad. Ik ging een stukje rijden om te kijken hoe dat gaat. Maar even later stond ik in een doodlopende straat. Oh jongens, wat een flop. Ik kom geen kans meer op. Met mijn nieuwe navigatieapparaat kom ik elke dag en overal te laat. Af en toe dan heeft dat ding opeens de kuren. En rijd ik dwars door de tuin van onze buren. Met mijn nieuwe navigatieapparaat kom ik elke dag en overal te laat. Moet ik rechts of moet ik links? Ik word gek hier van dat ding. Ik sta elke keer in de verkeerde straat. Ik ging naar de Ardennen even lekker uit de sleur. Mijn navi uurtjes rijden, dacht ik, wat een rare geur. Ik stopte om te kijken waar ik nu was aanbeland. Een loods gevuld met stekkies van een heel verdachte plant. Een agent kwam aangescheurd en ik werd mooi bekeurd. Met mijn nieuwe navigatieapparaat kom ik elke dag en overal te laat. Af en toe dan heeft dat ding opeens de kuren. En rijd ik dwars door de tuin van onze buren. Met mijn nieuwe navigatieapparaat kom ik elke dag en overal te laat. Moet ik rechts of moet ik links? Ik word gek hier van dat ding. Ik sta elke keer in de verkeerde straat. Navigatieapparaat. Kom ik elke dag en overal te laat. Moet ik rechts of moet ik links? Ik word gek hier van dat ding. Ik sta elke keer in de verkeerde straat. Moet ik rechts of moet ik links? Ik word gek hier van dat ding. Ik sta elke keer in de verkeerde straat. Ja, de Nans was dat met navigatieapparaat. Het plaatje wat jullie ervoor horen was aangevraagd door Harry. En het was René en Hiske Ellekellis met de Gypsy Rock. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is aangevraagd door mijn moeder. Ga je hem ook aankondigen? Nee. Waarom niet? Ja, oh, nou heb je... Wie zingt dat? Oh, ik kan hem ook wel naar je toe halen. Ja. Loe dames, vraagzaam voor iedereen op luisteren. Hello, I'm Mary Lou. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I'm Mary Lou. We'd never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Passed me by one sunny day. Flashed our big brown eyes my way. And though I wanted you forevermore, where my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. So hello, Mary Lou, goodbye. White horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye. Hello, Mary Lou, goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I'm Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Ja, dat waren de Blue Diamonds met Hello Mary Lou. Aangevraagd door mijn eigen moedertje Catharine. Dat had ik net niet gezien, gezegd. En dat was voor iedereen op luisteren. Harry, jij vraagt een plaatje aan voor iedereen die zaterdagavond na afloop moeite had om zijn bed te vinden. Nou, jij zeker en ik niet. Lighttown Skiffle Group, doe het maar in een emmetje. Neem je wel een grote emmer dan, want dan kun je er niet naast piezen. We spelen en we zingen veel, dat zit ons in het bloed. Kijk, voor ons hebben ze een naam plaszak. Dan gaat het voor in de trein. Maar drinken uit een glaasje, dat vinden wij niet fijn. En daarom is ons lijflied steeds het volgende refrein. Hey! Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tijl. We spelen dan een ritme en zingen onderwijl. Wij drinken nooit uit plaatjes, dat is beneden pijl. Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tijl. We speelden voor de meisjeschool en hadden reuze lol. We werden op en top verwend en kregen vruchten vol. Maar na een uurtje skippelen, zong heel het internaat. Uit volle postel blijf niet mee en luister hoe dat gaat. Hey! Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een vuil. We spelen dan een ritme en zingen het onderwijl. Wij drinken nooit uit glaasjes, dat is beneden vuil. Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tijl. De vrouw uit de hoogste klas, die viel ons reuze mee. Zij vroeg ons later, huus is vaak apart nog op de deed. Maar na een uurtje babbelen in haar kamer separé. Zong zij zijn zachtjes voor zich heen, het lijkt niet met ons mee. Hey! Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tijl. We speelden dan een ritme en zingen het onderwijl. Wij drinken nooit uit glaasjes, dat is beneden pijl. Doe het maar in een emmertje, doe het maar in een tijl. Doe het maar in een tijl. dat was de Light Shuffle Group. Doe het maar in een emmertje. Nee, Desmond, dat is nog lang niet voor jou. Dat is alleen voor, nou ja, laat ik het maar niet zeggen. Allemaal aangevraagd door onze Harry. Voor iedereen die zaterdagavond de afloop moeite had om zijn bed te vinden. Nou, ik had er helemaal geen moeite mee, hoor. Het was 3:00. Ja, kan ik ook niks doen. Ik was 3:00 thuis. Ik had honger. Alleen mijn brood lag in de vriezer. Zo moest ik op me wachten. Het was 4:00. Ach ja. Als je toch al laat bent, maakt het ook niet meer uit. Rutje Kot. En Edcilia Romley. Uit het oog. Uit het hart. Ik vond laatst achter in een la al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt, maar wat ging de tijd te vlug. Ook al is er veel veranderd, onze band die blijft bestaan. Mijn herinnering kan jou niet laten gaan, want uit het oog niet uit mijn hart. Cilia Romney, uit het hart, niet uit het oog, niet uit mijn hart. Het volgende plaatje is aangevraagd door DJ Desmond. Voor onze super DJ Marco. Nou inderdaad, Desmond, daar kunnen wij nog wat van leren. Arjon met Saka Saka! En dat was speciaal voor de super DJ Marco. En Laura natuurlijk niet te vergeten. Nee. Ja, nog zakka zakka. Sorry Bianca. En alle DJ's, dat haal ik er dus uit. Dat is een nummer van Mongolen. En dat mag je niet meer zeggen. Maar ik, nee, dat is er bij mij uitgeknipt. Sorry. Laatste rondje voor al mijn vrienden en dan op weg naar huis. Lege kroegen en lege straten die wijzen me naar mijn thuis. Ik hoor in één keer de klok, wel vier keertjes uit, nu met de pret. Want als ik thuis kom ben jij nog wakker, zit recht op in ons bed. En dan zeg ik lief, lekker ding, blijf toch mijn lieveling. Het spijt me dat ik te laat ging, te lang bij mijn vrienden hing. En dan zeg jij weer, heerlijk ding, maakt niet uit dat jij zo laat ging. Jij bent thuis en draagt toch mijn ring. Ik blijf echt jouw lieveling. En na het sporten heb ik mijn maten een biertje, dat mag best. Vooruit een tweede, ik geef de vrede een rondje voor de rest. Pas als ze sluiten ga ik weer naar buiten, niet op de tijd gelet. En als ik thuis kom ben jij nog wakker, zit recht op in ons bed. En dan zeg ik lief, lekker ding, blijf toch mijn lieveling. Het spijt me dat ik te laat ging, te lang bij mijn vrienden niet. En dan zeg jij weer, heerlijk ding, maakt niet uit dat jij zo laat ging. Jij bent thuis en draagt toch mijn ring. Ik blijf echt jouw lieveling. Hoor eens, lekker ding. Ik zou in de verste uithoek van de wereld kunnen zijn. Of bij mijn beste vriend van de straat. Steeds, steeds kom ik weer bij jou terug. En zal jou altijd blijven zeggen. Lekker ding. Blijf toch mijn lieveling. Het spijt me dat ik te laat ging, te lang bij mijn vrienden hing. En dan zeg jij weer, heerlijk ding, maakt niet uit dat jij zo laat ging. Jij bent thuis en draagt toch mijn ring, ik blijf echt jouw lieveling. Lekker ding, blijf toch mijn lieveling. Het spijt me dat ik te laat ging, te lang bij mijn vrienden hing. En dan zeg jij weer, heerlijk ding, maakt niet uit dat jij zo laat ging. Jij bent thuis en draagt toch mijn ring, ik blijf met jou lieveling. Ja, Marco de Hollander was dat met Lekker Ding, die draaide ik speciaal even voor uit Desmond. Het volgende plaatje is er eentje van alle 13 janken. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Na al die jaren ben ik liever alleen. Jij doet me werkelijk denken, wat jij mij zou moeten krenken op ons feest. Op ons feest. Van onze bruiloft, jij bent een superschot. Irritant en negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Geen dank. Hoeveel tot een negatieve liedje. Alleen voor jou ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Brrr. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ben ik bij jou, dan barst ik van de kou. Het moment dat ik je zag, was jij nog vrouw. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Ik zing dit irritante negatieve liedje alleen voor jou. Op ons feest. Ja, er waren alle 13 janken met irritant liedje. We hebben een verzoekje binnengekregen van onze Jo. En ze zegt, Bianca, draai er maar even eentje voor iedereen en voor jezelf. Nou, ik heb er eentje uitgekozen. André Hazes, een tulp is veel mooier. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee. Als hij maar aan liefde wordt gegeven. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, want er staat toch nergens geschreven dat de prijs het bewijs van de liefde bepaalt. Of je met een cent of met een tientje betaalt, een tulp is veel mooier. Mooier dan een dure orchidee, als hij maar aan liefde wordt gegeven. Moeten het hebben, desnoods met geweld. Maar één ding is zeker, en dat geeft me hoop. De liefde die echt is, die is niet te koop. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, als hij maar aan liefde wordt gegeven. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, want er staat toch nergens geschreven dat de prijs het bewijs van de liefde bepaalt. Of je met een cent of met een tientje betaalt. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, als hij maar aan liefde wordt gegeven. Ze zijn ontevreden, ze willen steeds meer. Wie veel heeft, kijkt altijd op minder neer. Maar als je de mensen eens heel goed bekijkt, dan weet je dat geld niet de wereld verrijkt. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, als hij maar aan liefde wordt gegeven. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, want er staat toch nergens geschreven dat de prijs het bewijs van de liefde bepaalt. Of je met een cent of met een tientje betaalt. Een tulp is veel mooier dan een dure orchidee, als hij maar uit liefde wordt gegeven. Als hij maar uit liefde wordt gegeven. Ik zal zingen tot morgen vroeg. Iedereen slaapt, alles is rustig, de wereld is moe. Ik blijf zingen tot morgen vroeg. Ik zal zingen tot morgen vroeg. En mijn gitaar houdt me gezelschap als een mooi boek. Ik blijf zingen tot morgen vroeg. Laat mijn gedachten maar komen. Laat de beelden maar stromen. Als een rivier van de klom naar de monding. Van mijn hart naar mijn lippen. Van een pen naar papier. Ik blijf zingen tot morgen vroeg. Ik zal zingen tot morgen vroeg. Iedereen slaapt, alles is rustig, de wereld is moe. Ik blijf zingen tot morgen vroeg.

was ooit de kind. Tegen jou heb ik toch geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij nog nu tegen me zei. Mijn arm was ooit de kind. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn haar was ooit de kind. Je mij niet is, mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik nog geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ja, Frans Bauer was dat. Mijn hart gaat zo tekeer. Ja, en onze Harry die gaat zijn bedje opzoeken. Nou Harry, wel te rusten voor zometeen. En morgen veel succes met de Harry Nostalgie. Morgenavond van 8 tot 11 hè, bij Radio Puur Hollands. Arnoud en Anneke, leuk dat jullie ook op luisteren zijn hier bij Radio Puur Hollands. Jullie vragen een plaatje aan voor iedereen op luisteren. Elvis met In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Ja, een mooi plaatje van Elvis Presley en de ghetto. Aangevraagd aan Arnoud en Anneke voor iedereen op luisteren. Dit plaatje geef ik ook even aan jullie allemaal. Laat ze maar lullen voor Peter Beens, hè? Je hoort soms van die verhalen. Hoe komen ze daar toch weer bij? Waar zou hij het toch van betalen? Ach, ze klussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven. De roddels gaan over straat. Maar vaak is toch alles gelogen. Ach, je weet hoe het allemaal gaat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen.

Wanneer was dat? Heb je ooit een feestje? Ja. En als je wat ouder bent, dan kun je het allemaal natuurlijk niet zo snel meer volgen. Dus ik zei, ja, volgend jaar 19 juli. En dan zie ik op mijn beeldscherm, oké. Dus ik zeg, vergeet je het niet op te schrijven, want dat vergeet je nog wel eens. Verjaardagen. Kwam dat een beetje dadelijk over, verjaardagen? Nee, geintje. Oh, maar als het goed is, doe je wel een feestje als je 40 bent. Ja. Ja, afgelopen 2 jaar had ik ook al mijn troep in huis gehad. Zie ik ook niemand. Dus dit volgend jaar ook niet, hoor, als ik 40 ben. Echt niet over me lijk. Nee, echt niet. Plaatje was aangevraagd door Harry. Speciaal van moeder. Mag je nog even gedag zeggen? Wacht even. Ze weet niet hoe gauw ze naar de deur moet komen. Oh, dat plaatje had ik al gedraaid. En ik denk, kan allemaal niet. In de ghetto had ik al gedraaid. We gaan nog even een leuke oud plaatje draaien uit 1969. Hoe oud was je toen? Wat? Hoe oud was je toen? 1969. 50. Jij bent van 50. Ben je 19? Jezus, en ik zat nog niet eens in de verrekijker. George Baker met A Little Green Bag. Look at the bus on that beat as we're there. It's all in love, let's do it. Ja, Lieder Greenback uit 1969. Aangevraagd door moeder voor iedereen op luisteren. Was gezongen door de George A. Beaker. We hebben een verzoekje voor Arnoud en Annika. En dan mocht er een uitzoeken van Rob de Nijs. Voor iedereen op luisteren. En ik heb deze genomen. In de winter. Wel fijn en kijk tv om niet naar bed te gaan. En als het laat wordt, zijn er de buren naast me. Door de muur hoor ik een stem, ben nooit alleen. Nee. De telefoon heeft altijd tijd en geeft me weer. Er is altijd radio en voor een kwartje spreek ik zelf met God. Dag meneer, bent u daar? Hoort u mij? Blijf niet meer. En in de winter extra dekens voor de kou. Wat verwarming zonder jou. Oh, ik ben sterker dan je denkt. Maar dan nog even zwak wat jou betreft. Ik zag je vriend. Hij lijkt me aardig. Ach, weet ik veel. Dacht eerst nog, kraak wel uit. Maar hij blijft bij je. Lijkt een vast aan feit. Het ga je goed. Ik raak je kwijt. Je hebt een prachtig huis, het is net een plaatje, nee, ik woon nog thuis. Ik vind het best alleen, jij moest toch weten, dat ik niet erg veel van feesten hou. Nachtenlang, fijne man, je hebt een fijne man. En in de winter extra dekens voor de kou. Wat verwarming zonder jou. O ja, ik weet, jij blijft bij hem. Zo moeten wennen aan te leven zonder jou. Wow, kon ik maar elke avond met dit volledige orkest optreden. Dames en heren, puur zang in het groot. Steden ben ik zo wat geweest, maar elke avond. reed ik op rond middernacht. Als normaal mijn warme bekje op me was. Maar pas dan kom ik los, gooi mijn haar in de wind. Als de hele zaal dan met me zingt. Zand op de bühne neem ik me uit. Het hele land door, van noord tot west tot zuid. In alle steden ben ik zo wat geweest. Maar elke avond is weer opnieuw een feest. Al die mensen met stralende ogen. Een avond kan echt niet meer stuk. Iedereen vrolijk en zo opgetogen. Wat is er mooier dan zoveel geluk? Sta op, sta op. Sta op, sta op. Sta op, sta op. Kom, reik je hand naar mij. Sta op en voel je lekker blij. Ik ben trots op je, jongen. Zonnetje scheen toen ik jou daar zag. Vroeg me af, waar gaat dat heen? Ik volgde je stiekem de hele dag. Tot jij zo uit het niets verdween. Ik zoek toch naar jou, duurde de hele week. Je leek opeens niet te bestaan. Tot ik je weer zag in een discotheek. Je was terug en keek me laten gaan. Sta op, sta op, sta op en dans met mij. Sta op, want ik wil jou, ja jij. Sta op, kom breng je hand naar mij. Sta op en voel je lekker blij. We mogen naar huis. Ja, dat was DJ Maurice met Jan Smit in de mix. En dat plaatje wat hij ervoor hoorde was Rob de Nijs in de winter. Aangevraagd door Arnoud en Annika. Voor iedereen op luisteren. Oma Rietje, een hele goede avond. En leuk dat hij ook luistert hier naar Radio Purengelands. En dan zegt Bianca, doe maar iets voor iedereen op luisteren. Nou, ik heb deze genomen. Willy, Alberti en Johnny Jordaan met Oude Donna Clara. En speciaal voor Oma Rienes. Oude Donna Clara. Jij Spaanse sprookjes prinses. Alsof er God werd, ik verlief op jou. Jij bent de ware, en ik rijd ieder randmens. Die je zou vragen of je kussen wou. Door al je charme en gratie, laak ik van hartstocht en van inspiratie. Visioenen van zoenen maken mij koortsig, ik ril van de kou. O Donna Clara, ik blaak van liefde voor jou. Jij bent de ware Spaanse dromenvrouw. Bij bronzen klank van gitaren, bij je vurige Spaanse wijn. Dansen gitana de tango brengt me bijna tot razernij. Zie hoe zij glanzen die haren, haar rode lippen zijn noden tot kussen. Mijn hart heeft zij me ontstolen, want geen enkele vrouw is als zij. O Donna Clara, jij Spaanse sprookjesprinses. Als overkomen werd ik verliefd op jou. Jij bent de ware en ik rijd ieder aan mij. Die je zou vragen om je kussen wou. Door al je charme en gratie laak ik van hartstocht en van inspiratie. Visioenen van zoenen maken mij koortsig, ik ril van de kou. O Donna Clara, ik blaak van liefde voor jou. Jij bent de ware Spaanse dromenvrouw. Thank you. ik van hartstocht en van inspiratie. Visioenen van zoenen maken me koortsig, ik ril van de kou. O Donna Clara, ik blaak van liefde voor jou. Jij bent de ware Spaanse dromenvrouw. Ja, Willy en Johnny was dat. En ze zongen O Donna Clara, aangevraagd door oma Rietje. Voor iedereen op luisteren. Oh, in jou, ja, jou is de pijne. Jij bent mooi, maar nog niet de mijne. En als je lacht, dan ben ik verloren. Kom door die ogen van jou. Jou toch zo graag beminnen. En als je danst, ben ik bij de zinnen. Zo veel vuur is niet te geloven. Komt door die ogen van jou. Elke keer als ik jou zie, raak ik van slag en draai gewoon weg door. Vooral wanneer je lieve woordjes luistert in mijn oor. Oh, wil jou. Ja, jou is de pijne. Jij bent mooi, maar nog niet de mijne. En als je lacht, dan ben ik verloren. Ik kom door die ogen van jou. Ik wil jou toch zo graag beminnen. En als je danst, ben ik bij de zinnen. Zo veel vuur is niet te geloven. Ik kom door die ogen van jou. Elke nacht droom ik van jou, jij. Jou dichter bij me. Jij bent mooi, maar nog niet de mijne. En als je lacht, dan ben ik verloren. Het komt door die ogen van jou. Ik wil jou toch zo graag beminnen. En als je danst, ben ik bij de zinnen. Zo veel vuur is niet te geloven. Het komt door die ogen van jou. Oh, wil jou, ja, jou dichter. Jij bent mooi, maar nog niet de mijne. En als je lacht, dan ben ik verloren. Kom door die ogen van jou. Ik wil jou toch zo graag beminnen. En als je danst, ben ik bij de zinnen. Zo veel vuur is niet te geloven. Kom door die ogen van jou. Zou ik zo graag met je delen, liefde en leed. Of je mooi zingt, dat kan me niet schelen. Open je hart voor mij, zing met ons mee. Met de tweede hand smart lappen wals, met de tweede hand smart lappen wals. De glimlach van het kind. Doet je beseffen dat je leeft, voor een glimlach van een kind, dat overleven kost het heen. Maar leven is de moeite waard, met zo'n stel wat verdriet. Maar met liefde, plezier en geluk in verschiet. En we hebben een wanbang, hij in de Amstel. We hebben een schijntje, het is ons ideaal. Rad zou ik zo graag met je delen, liefde leed. Of je mooi zingt, dat kan me niet schelen. Open je hart voor mij, zing met ons mee. Met de tweede hand smart klappen wals, met de tweede hand smart klappen wals. Stuk malle wagen, lekker dieren, wat plezier. Malle ballen is rond, malle ballen is bon. Een zoen op je mond, malle vader, je lekkere kont. Ja, dat was Tranen met de Uiten met de tweedehands smartlappenwals. En het plaatje wat hij ervoor hoorde was Willem Bart, die ogen van jou. Het is 5 minuten voor 9:30 en de verzoekbox is leeg. Hoe kan het nou? Even naar de website www.radiopuurhollands.nl. Verzoek doen, klik die klak, versturen en dan komt het bij mij terecht. Ik ben helemaal zenuwachtig, Rob. Gaan we het echt samen doen nou? Ah, maak je niet druk, Appie. Ik begin wel. Er is een gelijk aan geen wien. Heb ik haar eens gezien. Ja, jij was stom later. Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. 16 was ze. Zij had blond, krullend haar. Ja, en op de muts dat geen haar. Ik zei, ga je mee. Heintje. En ze zei, nee. Het is een jaar geleden. Kom op, af, zingen! Kleine blonde Mariando, waar ik ook zit op staal bando. Ik denk aan haar, mijn lieve blonde Weense schat. Dat ken jij liegen, zeg! Zij is nooit uit mijn gedachten, want ik zal altijd op haar wachten. Ja, ja. Mijn hart heeft in de nood zo heftig van gevat. Vaak in mooie wien, niet voor de Donau, maar om haar brug te zien. Nee, op de ketsen! Kleine blonde Mariando, waar ik ook zit op taal wandel. Ik blijf haar altijd trouw, en eens wordt zij mijn vrouw. Je hoeveel te huwelijk wordt dit erop? Als ik straks met haar in praat verloop, dan komt het uit, wat ik hoop. Ja, een hoop grond geef ik aan mijn blonde lieveling. Een puur goud, gladde ring. Zeker een kochring! Dan is het sprookje waar, speel ik weer gitaar. En blijven bij elkaar. Kleine blonde Mariando, waar ik ook zit op taal wandel. Ik denk aan haar, mijn lieve blonde Weense schat. Nooit uit mijn gedachten, want ik zal altijd op haar wachten. Mijn hart heeft hier de nood, zo heftig lang gewacht. Geef ook een beetje nilvis erop. Ik ben nu vaak in mooie wien. Ja, vind ik weg, het is gezien. Voor de Donau maar, om haar terug te zien. Kleine blonde Mariando, waar ik ook zit op taal wandel. Leg de knallen. Ik blijf haar altijd trouw. En eens wordt zij mijn vrouw. Alle klokken van de Stephansdom zullen klinken alom. Appelen, nooien, wat een tering, voor de mooiste bruid die wie. en ook ik, ooit heb gezien. Ja, ja, ja. Na de vrouwpartij is ze echt van mij. Vrijpartij. En blijft ze aan mijn zij. Ja, lekker uit de tijd. Kleine blonde Mariango, waar ik ook zit op taal wandel. Ik denk aan haar, mijn lieve blonde Weense schat. Kleine blonde Mariango, waar ik ook zit op taal wandel. Ik blijf haar altijd trouw, en eens wordt zij mijn vrouw. Is het nou al afgelopen, Rob? Zeg, Bonald, deze ongekaarste versie is veel beter dan die andere. Dit heeft tenminste ballen, jongen. Nou, pa, ik vind het toch... Ach, lik toch mijn ballen reet! Hey, kom, we doen de daling, het is zo leuk de daling allemaal. Kom, doe de daling. Hey, kom, we doen de daling, het is zo leuk de daling allemaal. Kom, doe de daling. We hebben de nieuwe stoelen staan, zeg heb jij het al eens gedaan? De rage is begonnen hier in Nederland. Op de klik, jij gaat van start. Geloof me, het is heel apart. Als dit zo doorgaat, loopt het uit de hand. Hey, kom, we doen de dalering. Het is zo leuk, de dalering allemaal. Kom, doe de dalering. In de bus of met het trein, het heeft gewoon zo moeten zijn. Ja, iedereen die heeft een goed humeur. Het spelletje daar is zo leuk, je ligt er echt van in een deuk. Er is voor iedereen een leuke beurt. Allemaal ja, kom draai maar mee. Zit je in een vliegtuig of een boot op zee? Oh, het kan echt overal. In de file doe je mee, heb jij een man. We doen de daling, het is zo leuk de daling allemaal. Kom, doe de daling. Hey, kom, we doen de daling, het is zo leuk de daling allemaal. Kom, doe de daling. De gekte die is door de slaan, zeg heb jij het al eens gedaan? De rage is begonnen hier in Nederland. Hoort een klik, jij gaat van start. Geloof me, het is heel apart. Als dit zo doorgaat, loopt het uit de hand. Hey, kom, we doen de dalering. Het is zo leuk, de dalering allemaal. Kom, doe de dalering. En we zingen, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, de dalering. Oh, hey, oh, kom en doe de dalering. Hey, kom, we doen de dalering, het is zo leuk de dalering allemaal. Kom, doe de dalering. Hey, kom, we doen de dalering, het is zo leuk de dalering allemaal. Kom, doe de dalering. Oh, allemaal, kom, doe de dalering. Ja, we doen met z'n allen de Dallering. Er waren Gebroeders Co. Uit vorig jaar natuurlijk, van 2010 alweer. En het plaatje ervoor was Rob Ronans. En Abnormaal met Marianne op pikante versie was dat. Ik heb me al een tijdje voorgenomen. Morgen is pas morgen. Ik kan er echt niet meer omheen. Het moet er nu een keer van komen. Lieve vrienden, help me hier doorheen. kom veel te weinig buiten en loop alleen wat met ons. Ik dacht er moet nu wat gebeuren toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van een cel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en neem me vandaag lekker uit. Beter ik mijn leven, sta ik op voor dag en dauw. Morgen begin ik te stoppen met dingen waar ik zo van hou. Morgen begin ik echt met sporten, staan we niet in deze kroeg. Morgen begin ik met stoppen en dat is dus geen achterbrug. Maar morgen is pas morgen, we hebben tijd genoeg. Het zal beslist geen pretje worden, ik heb een lange weg te gaan. Gelukkig heb ik dan mijn vrienden, die altijd naast me blijven staan. Van uitstel komt afstel, dat weet iedereen wel. En daarom neem ik nu maar het besluit om nog maar even te wachten en leef me vandaag lekker uit. Beter ik mijn leven, sta ik op voor dag en dauw. Morgen begin ik te stoppen met dingen waar ik zo van hou. Morgen begin ik echt met sporten, morgen sta me niet in deze kroeg. Morgen begin ik met stoppen en dat is dus geen dag te vroeg. Maar morgen is pas morgen. De beste muziek, je luistert naar deze station. Als ik kijk en zie hoe ik mijn leven niet deel en beleef, besef ik toch steeds meer dat ik mijn zegen tel en veel meer geef. Moment, moment, al heb je zelf geen cent te maken. Want als je alles hebt gehad, van kapiaar tot aan patat, vraag dan jezelf nog maar eens af, hoe moet je verder, hoe loopt de dag? Zelfs als je arm bent, ben je rijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk naar de vrienden om je heen. Dat is toch rijkdom nog maar één. Tijd verdwijnt zo snel. Genieten elke dag waar ik. niet zeiden. Soms dingen die je zelf vergeet. Want elke dag is er één. Dat zou je nu toch moeten weten. Want als je alles hebt gehad, van kampioen tot aan patat, raad dan jezelf nog maar eens af. Hoe moet je verder, hoe loopt de dag? Zelfs als je arm bent, ben je rijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk naar de vrienden om je heen. Dat is toch rijkdom nooit alleen. Hou een spiegel vol en kijk dan wie je bent. Of je jezelf zonder. Oh, want als je alles hebt gehad, van kaviaar tot aan patat, raad dan jezelf nog maar eens aan. Hoe moet je verder, hoe onderhoud? Zelfs als je arm bent, ben je rijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk naar de vrienden om de heen. Ja, dat was Gerard Joling en Koren, als je alles hebt gehad. En Frans Daats, morgen is pas morgen. Ik heb er nog eentje gevonden van het Holland Duo. Koffietje in, cafeetje uit. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voorbij gegaan, maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. Er wordt getapt, gemopperd, wel geproost met iedereen. Je ziet je vrienden allemaal, je mist er dan geen één. Een kleintje pilsen, glaasje wijn, een cola met een tik. Een stukje kaas, een bitterbal en dan opeens de hik. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voorbij gegaan, maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. Je heft het glas, je proeft de sfeer, je praat met iedereen. Je geeft een rondje aan de bar en krijgt er dan weer in. Een gulle lach, een mooi verhaal, een rondje nou van mij. De hoogste tijd gelacht, betaald, de avond is voorbij. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voor mij gegaan, maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Dat was al in die goeie oude tijd. Zo'n stamcafeetje brengt een hoop gezelligheid. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. De ruis, de ring, cafeetje uit, cafeetje in. Veel mooie dingen zijn voorbij gegaan, maar het stamcafé zal altijd voortbestaan. Ja, het stamcafé zal altijd voortbestaan. Thank you.

is dat liever voor elkaar. Sta voor een ander klaar. Dat is toch niet zo raar. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Je voelt je weer oké. Dat was Edwin met Leef je leven. We hebben het laatste verzoekje binnengekregen en dat is van oma Rietje. En hij is voor iedereen op luisteren. Celine Dion en Barbara Streisand met Tell Him. I'm scared, so afraid to show again. Will he think me weak if I tremble when I speak? Life is not the one he's thinking of. Maybe he's in love. Feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft. I'll hold him close to feel his heartbeat. That will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Love him and show him of that much you can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure. To say, tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. Hold him close to feel his heartbeat. Gift you give yourself. Love is like naturally glow in the hearts of those who know. It's a steady flame that grows. Live it with all the passion you can show. The night love will assume its place. Every time comes let him groom. Ja, mooi plaatje dit van Celine Dion met Tell Him, aangevraagd door Omarietje. Speciaal voor iedereen op luisteren. Kleintje Pils. Sweet Caroline. Kleintje Pils met Sweet Caroline. Ja, er is een tijd voor komen en een tijd voor gaan. Tijd voor komen en een tijd voor gaan hier bij Radio Puur Hollands op dat dinsdagavond. Het was weer gezellig, het was druk, het was hectisch en het was lachen hier in de studio. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren vanavond. En iedereen natuurlijk ook, welterusten voor zometeen. Slaap lekker en morgen gezond op. heb je er morgen werken moet? Werkzaam. Maar niet gedreurd. Luister ook naar ons gezellige non-stop. In elkaar gezet door onze Marco. En morgenavond om 8 uur zijn we weer live natuurlijk met Harry. Harry met nostalgie. Van 8 tot 11. Veel luisterplezier. En mij hoort u weer volgende week dinsdag. Bedankt voor het luisteren. En tot horens. Doei doei.